Сёння мурашкі на вярбе шчыруюць вакол стрыбаўкі. Яны абступілі мёртвыя слюдзяныя крылцы мядовага колеру і смарагдавую галоўку і ўпэўнена цягнуць жамярыцу ў свае сховы. Імператар адводзіць позірк. А што, калі падазрэнні Манталона маюць пад сабою грунт? Раптам і ён зробіцца бездапаможны, як гэтая стрыбаўка, і будзе цацкаю ў нейчай гульні. Ён узыдзе на карабель і назаўсёды знікне для ўсяго свету. Знікне больш надзейна, чым на гэтым востраве. Ну а калі ён памысна дасягне Европы, што чакае яго? Чалавека, які ўвасобіў усе супярэчнасці эпохі, і які некалі захоплена сустрэў рэвалюцыю, мужна абараняў яе, каб потым праз гады сказаць, што рэвалюцыю задумваюць героі, робяць дурні аплёнам ейным, карыстаюцца авантурысты, вырадкі і прайдзісветы. Ён успамінае Канта. Што я магу ведаць, што я павінен рабіць, на што магу спадзявацца? Жыццё пад імем Рывару, праслаўленай Шэкспірам Вероне, сярод нашчадкаў Мантэкі і Капулеці. Гандаль оптыкаю, падрыхтаваны яму краме, рэдкія пакрыёмыя спатканні з сябрамі, з Марыяй Луізай і з маленькім герцагам Рэйхштадцкім, іхнім сынам, якому ўжо 7 гадоў. Няўжо зноў магчыма за 3 тыдні, не праліўшы ні кроплі крыві, заваяваць Францыю? Час дасць параду, сказаў некалі на пачатку аднаго з паходаў Юлій Цэзар. Свой разгляд войнаў Цэзара, як і Фрыдрыха Вялікага, ён забярэў дарогу разам з мемуарамі. Ці пазнае сын бацьку? Ягоны хлопчык, якога ён, адракаючыся ад трона, абвясціў Напалеонам другім, якога ўсе банапартысты лічаць законным спадкаемцам. Імператар нахіляецца над крыніцай, углядаецца ў яе жывое срэбра і мімаволі ўздрыгвае. З глыбіні глядзяць на яго зялёныя вочы з чорнымі іскрынкамі. Абганяючыся ад наслання, ён згадвае другую ноч з той дзіўнай жанчынай праз 2 тыдні напярэдадні яго дня нараджэння. Палац, дзе яны зноў былі разам, стаяў на высокім беразе, і перад сустрэчаю ён бачыў на рацэ асначоў. З одуму яго выводзяць нягучныя галасы. Гэта маршан і рабо. Ён сардэчна вітаецца і хаваецца з імі пад шатамі старэйшай вярбы. «Якім месье Рывару падаўся мой востраў?» – пытаецца імператар. Рабо, відавочна, разлічваў пачуць нешта іншае. А што месье скажа наконт тутэйшага клімату? Тым самым тонам працягвае імператар, заўважаючы цёплы шалік, што захутвае двайніку горла. Я з радасцю застануся тут, мой імператар, прастуджаным голасам адказвае той. Ён распытвае двайніка пра жыццё ў родным Балейкуры. Луі і Франсуа чакаюць іншых слоў, але яму хочацца пацвяліць іх. Мой імператар, нарэшце не вытрымлівае камердынер, мы хацелі б пачуць вашы загады. У нас застаўся толькі заўтрашні дзень. У нас застаўся цэлы заўтрашні дзень, Луі, папраўляе ён, па-ранейшаму забаўляючыся нецярплівасцю суразмоўнікаў. Ты памятаеш, што мы паспелі зрабіць за 1 дзень под Фридлендом российская армия стратила 25 тысяч. Мой император, починая камердынер, однако он спыняя его рухом руки, покиньте меня одного, сябры. Нечакано для самого себе просить ён. Тихо цурчить ручаинка, она починается с крыницы и спешая по стромким схиле скалы. На пераливисты струмень поволі опускается, и подхоплены плынню хутка зникая жаўтлявы в узкий вострый, як штылет, листок. Крыница бруить, перамывая на дне жвір, точить свое каменное ложа. У параўнанні с крыніцаю ягоная душа глыбачэзная студня з незварушаным люстрам паверхні. Але там на невідочным дне таксама ідзе жыццё. Дадому імператар вяртаецца пазней, чым зазвычай. Зачыніўшыся ў кабінеце, ён раскладвае рукапісы, адбіраючы самае неабходнае. Сёння ў сне ён зноў хоча ўбачыць безыменную зеленавокую жанчыну. Магчыма, ў яго жаданні ёсць разлік. Ён не хацеў бы, каб гэтая жанчына яшчэ раз аказалася мацнейшая за яго волю.